Musicòpolis, la teva radiofórmula, amb Rafael Corbí. Rimes ballables a càrrec de Saf Avidan and The Mohos amb aquest One Day Reckoning Song amb el remix ben especial que ens aportava Bankelmold Stateside, i rimes que et portem perquè la música ballable estigui al teu costat també al barri corresponent de Musicòpolis, de la capital de la música. Soc Rafael Corbí i aquest és un altre dels nostres segments que ens portarà a escoltar el rock de Betunizer amb Imagina que matas a Jota i la música de Birdie amb Skinny Love. Són les properes propostes musicals a través del nostre espai. Si te vas a sentar de vicio, siéntate. Si te vas a sentar de vicio, siéntate. crushed veneer. Amb la cançó Skinny Love, que ens arriba des del seu àlbum Not Birdy, també des d'un recopilatori amb el M&M Love Songs, amb el segon volum, la cançó de Justin Vernon, que també escoltàvem mitjançant la nostra ràdio fórmula. Bogdan and Hila, i després un èxit de les pistes de ball, la cançó que va aparèixer el mes de juliol del 2011, anomenada Something in the Water, amb Brooke Fraser. Screaming your name, you're my healer.

camins que s'obren pas a la genialitat cap a l'eternitat. És com veure jugar el Zeus, tot el camp es posa en peu. Veig la màgia al meu davant, molt més ràpid que el llamp, és el petit més gran. Oh, no, mai m'hagués imaginat, no, no, tenir la sort de contemplar el guerrer que es va forjant un cop cada 100 anys, és el petit més gran, és el petit més gran. Oh, no. Everybody. En peu. Veig la màgia al meu davant, molt més ràpid que el llamp, és el petit més gran. Oh, no, mai m'hagués imaginat, no, no, tenir la sort de contemplar el guerrer que es va forjant un cop cada 100 anys. És el petit més gran, és el petit més gran. Des d'Album Flats, tothom, Brooke Fraser, com dèiem, la cançó de juliol del 2011, la cançó Something in the Water i també aquesta cançó, El petit més gran, de Toni Beiró. Ens acompanyava amb aquest enregistrament fet a Girona d'aquesta cançó que va sortir com a senzill a l'abril del 2010 i que ara mateix també recordàvem a través de Musicòpolis. Un altre record és una cançó també d'aquest 2010, una cançó contemporània extreta el mes d'agost, de l'àlbum Cero Azúcar, amb Toni Salazar. La cançó es diu Lejos de tu amor. Te busco en el mar, cada día vuelvo otra vez, amor. Al rincón de tus recuerdos y el dolor. Me mata tu ausencia, me muero en tu adiós. Ya no hay nada si estoy lejos de tu amor. Me vuelvo a derrumbar, me ahogo en soledad. Yo soy algo más. Dime corazón si yo no encuentro una razón a mi locura. Dices que el amor es un vaivén y no te quedarás conmigo. ¿Dónde guardo las caricias y los besos que un día nos dimos? El verbo amar, el que despacio pierde todo su sentido por ti. Y es que así yo no puedo seguir lejos de tu amor. Me pierdo en mi almohada, me pierdo en tu olor, sigo el rastro de mi locura. Dices que el amor un vaivén y no te quedarás conmigo. ¿Dónde guardo las caricias y los besos que un día nos dimos? Es el verbo amar el que despacio pierde todo su sentido. Por ti ya no hay luz, flores secas y marchitas que recuerdan mi agonía. Puc seguir lluny del teu amor, això ens ho cantava la Toni Salazar i ho feia des d'aquest àlbum que us comentàvem, Zero Azúcar, registrat a Madrid aquest tema. Acabem aquest segment de Musicòpolis i ho farem amb una cançó de l'àlbum El Hombre del Tiempo, publicat el 2011. Aquest senzill, però, va sortir a principis d'aquest any 2012. És de la formació Teléfono Rojo i dins el seu ambient de pop ens aporten el tema Ser no és la qüestió. Rafael Corbí, a la capital de la música, la radiofórmula musical d'aquesta emissora. 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. A veces intentando ver la solución al misterio más profundo de la creación. No encuentro una respuesta, no encuentro explicaciones. Querría comprenderlo y no pensar en qué. No sé de dónde vengo ni a dónde voy. No sé qué es lo que hago aquí ni lo que soy. Van pasando los años, son todos muy extraños. No sé si debería plantearme dejar de pensar en cosas que no puedo saber, en cosas que no puedo entender. Me da igual ser o no ser, es la cuestión. Es peor aún. He escuchado a los expertos hablando de los muertos, diciendo que la vida para ellos se acabó y que la tierra es muy especial, que no hay nada parecido, que no hay nada igual, que el universo conocido es todo relativo. No sé si debería plantearme dejar de pensar en cosas que no puedo saber, en cosas que no puedo entender. Me da igual ser o no ser, es la cuestión. Solo quiero pensar en todo lo que puedo hacer hoy. No me importa descubrir lo que soy. Cuando me muera ya veré a dónde voy. No sé de dónde vengo.